Ernest Pablo Pajuavo. Agosti 2, 2018, karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, tukianza na mtasari wake. Serikali ya Burundi inakanusha kuwa hakuna wakimbizi wanaorejeshwa bila hiari yao. Terence Nairaja, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani, anaeleza kuwa utaratibu unaotumiwa ni makubaliano kati ya UNHCR na serikali za Burundi na Tanzania. Karibu jumla ya bilioni 50 ndicho kitita cha pesa ambazo shirika la mamlaka ya ugavi wa maji na umeme Regideso inaudai wateja wake na taasisi mbalimbali za serikali. Muungano wa maendeleo wa shule za kibinafsi nchini Burundi unaomba waziri wa elimu ya msingi na ufundi kuwapa muda wa miezi 3 ili kutimiza masharti yanayotakiwa na wizara hiyo. Na katika ukurasa wa kimataifa, tutamulika kuhusu vurugu zilizotokea baada ya kuwasili kwake Jean-Pierre Bemba. Haya na mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na Ilia Kadogo. Karibu. Isanganiro. Tuanze taarifa hii ya habari na yanayojiri katika wakimbizi. Katika chama CNDD wana wasiwasi kuwa wakimbizi walioko katika kambi za wakimbizi nchini Tanzania huenda wakarejeshwa kwa nguvu. Msemaji wa chama hicho Bwana Gaspari Kobako anaomba serikali ya Tanzania kuzingatia haki za wakimbizi, sababu wakilazimishwa kurudi wanaweza kurudia ukimbizini. Gaspari Kobako anatafsiriwa na Jean-Marie Vianenge na Kumana. Nyamakenga kubera kuko ubwa mbere impunzi iyo yahunze iyo nyene irumva ko hari amahoro ni hali ya mashaka. Kwanza mkimbizi akiwa uhamishoni huwa akipata habari tofauti zisemazo kwamba nchini amani na usalama vimeshamili. Kuna pia sheria maalum kwa wakimbizi zilizosainiwa nchini Geneva mwaka wa 1951. Isitoshi, kuna pia sheria saidizi za kudumisha mshikamano baina ya nchi za kanda la Afrika, na sheria hizo ziliwekwa sahihi mnamo mwaka wa 1963. Baada ya hayo, sheria zingine ziliendelea kubuniwa hadi mwaka wa 1969. Sheria zote hizo zaeleza bayana kuwa ni haramu kurejesha wakimbizi nchini kinyume na sheria. Mkimbizi binafsi ndiye anaye jukumu la kurudi nchini kwa hiari yake wakati ambapo amani na usalama vinashuhudiwa nchini. Na hapo shirika maalum la kimataifa la kuhudumia wakimbizi HCR huwa likishirikiana na serikali kwa kurudisha wakimbizi hao. Ndiyo, viongozi wa serikali kwa sasa wanaeleza kuwa nchini kuna utulivu, lakini kama nilizosema awali, mkimbizi ndiye mwenye haki wa kurudi nchini mwake kwa hiari. Pakitumiwa njia ya mabavu, mtu anaweza jifikiri kuwa wanajishutumu jambo fulani. Na wakimbizi wanaporudi nchini katika hali ya mtafaruko, muda si muda wanaweza tena kukimbia nchi. Na hiyo si ungwana, kwa sababu kitita cha pesa na muda huwa vinatumiwa kurejesha wakimbizi. Sio vizuri, kwani inaweza ikasababisha ubadilifu wa kauli. Gaspari Kobako ni msemaji wa chama CNDD. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Terence Nairaja anasema kuwa hakuna wakimbizi ambao wanarudishwa bila hiari yao, wala wale ambao wanarejea ni kutumiwa ni kutokana na makubaliano ya pande tatu kati ya UNHCR, serikali za Burundi na Tanzania. Terence Nairaja akitafsiriwa na Moise Misago. Hayo naweza kusema kuwa ni uongo mtupu. Nafahamu namna ndugu zetu walio ugenini katika nchi tofauti wanarejea kwao. Nafahamu pia kuwa kuna sheria za kimataifa zinazoagiza namna wakimbizi wanaishi na namna wanarejeshwa bila tatizo kwa wale wanahitaji kurejea. Hayo yako wazi. Kuna namna mbili za kurejea nyumbani. Kwanza, mtu anaweza kurejea akitoka katika kambi bila msaada, akija kwa utashi wake peke yake na pamoja na wale wanarejea kila mara. Mwaka juzi wa 2000 2016 zaidi ya wakimbizi 100,000 walirejea. Kuna ushirikiano uliokutanisha nchi ya Burundi, Tanzania pamoja na shirika la kimataifa HCR. Hapo pamepangwa makubaliano ya namna wanaweza kurejeshwa wakizingatiwa sheria. Baada ya hapo, mwezi Machi mwaka huu palendeshwa mkutano na wahusika wa nchi ya Burundi, ila Tanzania pamoja na HCR. Hapo pia tulisaini makubaliano na ndio yanafuatishwa pia wakimbizi wako wanarejea. Ifahamike kuwa toka paweko makubaliano ya kurejesha wakimbizi na kusaidiwa na mashirika ya kimataifa, tayari kurejea wakimbizi zaidi ya 1035 wanaojumuika katika familia zaidi ya 12,000. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa hii. Katika upande wa elimu, muungano wa maendeleo wa shule za kibinafsi nchini Burundi unaomba waziri wa elimu ya msingi na ufundi kuwapa muda wa miezi mitatu ili shule za kibinafsi ambazo zilifungwa ziwe zimetimiza vigezo vinavyohitajika katika wizara hiyo. Katika barua waliomwagizia waziri kiongozi wa muungano huo François Ngeze, anabaini kuwa muda ambao ulitolewa kwa shule hizo ziwe zimejipanga kikamilifu haukuzingatiwa. François Ngeze alitafsiriwa na Moise Misako. Icho twamwandikiye tulicho mwandikia waziri wa elimu ya msingi na sekondari pamoja na ufundi ilikuwa ni kumtaka kusitisha hatua aliyochukua ya kufuta baadhi ya shule za kibinafsi na wale ambao walibadili vitengo kupewa muda ili wafatishe yale waziri anataka yafatishwe. Tatizo ni kwamba huenda watu hawakufatisha muda waliopeana na kukuta wamoja waliharakia huku wengine wakikawia. Hapo ndo watu wangeliketi kwa pamoja ili wajadiliane. Katika waraka wa waziri wa mwaka 2016 alitoa muda wa miaka mitatu ili shule zote zifatishe yaliyomo katika waraka huo, ni kusema bado mwaka mmoja. Kwa hiyo asubirie muda huo ili wahusika wajipange ili kuzingatia yaliyomo katika waraka huo. Katika hali ya kawaida, ili mtu atahadharishwe anapaswa kufahamishwa mara ya kwanza na mara ya pili. Asipofatisha waliomtaka ndo anatahadharishwa. Nadhani hayo hayakufatishwa. Hivyo basi kama waziri alivyoagiza akiwataka mwezi Septemba wao wameyafatisha yale anataka, tunaona kwamba mwezi huo umefika. Kumomba miezi mitatu ya awamu ya kwanza hakuna ubaya wote iwapo ataitika. Kutusubiria kipindi hicho cha kwanza ili wahusika wote wajipange haiwezi kuwa na tatizo lolote. Tumashauri kwisuganya ndivyo teringorana. Karibu jumla ya bilioni 50 ndicho kitita cha pesa ambazo shirika la mamlaka ya ugavi wa maji na umeme Regideso linadai wateja wake na taasisi mbalimbali za serikali. Simewa Bunimana, mkurugenzi wa Regideso, anaomba kuungwa mkono na serikali ili waweze kulipwa. Hayo yamefahamishwa Jumanne katika mkutano wa makamu wa pili wa rais na wakurugenzi wa mashirika ya serikali. Hata hivyo, mkurugenzi wa Regideso ameleza kuwa wamejipanga kupiga vita wizi unaoripotiwa katika shirika hilo. Naye makamu wa pili wa rais amewaomba kujipanga vizuri kwa utendaji wa biashara zao. Habari za kimataifa. Tukiugeukia ukurasa wa kimataifa, vurugu zimetokea baada ya Jean-Pierre Bemba kuwasili Kinshasa. Na serikali ya DRC imetangaza maambukizi mapya ya Ebola. Na Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya walaani machafuko Zimbabwe. Na upinzani wadai wizi wa kura ya maoni kisiwani Komoro. Mengi zaidi na mwenzetu Jerome Hakizimana. Vurugu zilitokea muda mfupi baada ya Jean-Pierre Bemba kuondoka uwanja wa ndege. Makamu wa zamani wa rais alipelekwa haraka hadi makao makuu ya chama chake cha MRC. Tayari chama tawala PPRD kimetoa tamko kuwa Bemba hana vigezo vya kugombea nafasi ya urais nchini humo kufuatia makosa na kifungo alichotumikia baada ya kitengo cha mwanzo cha mahakama ya kimataifa ya uhalifu kumkuta na makosa ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu kabla ya kuachiliwa huru katika kitengo cha rufaa cha mahakama hiyo. Tukisalia nchini humo, serikali ya DRC yatangaza maambukizi mapya ya Ebola. Miezi kadhaa baada ya ugonjwa wa Ebola kuripotiwa nchini DRC, serikali ya nchi hiyo imetangaza kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola katika maeneo mapya, hasa katika mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa DRC. Tayari nchi jirani zinazochangia mpaka wa mashariki ya DRC katika mkoa wa Kivu Kaskazini kama vile Rwanda na Uganda zimeanza kuwakagua watu wanaoingia na kutoka nchini DRC, hasa wafanyabiashara wanaotumia mpaka huo. Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya kwa pamoja wanashutumu vikosi vya usalama vya Zimbabwe kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji wa upinzani ambao waliingia mitaani siku ya Jumatano kupinga kile walichosema chama tawala cha Zanu PF kinajaribu kufanya udanganyifu ili kumruhusu Emmerson Mnangagwa kushinda. Ghasia zimezuka nchini Zimbabwe kati ya wafuasi wa upinzani wa vikosi vya usalama katika mji mkuu wa Zimbabwe, huku kukiwa na maandamano dhidi ya kuchelewesha kwa matokeo ya uchaguzi. Mtu mmoja aliyekuwa miongoni mwa waandamanaji aliuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Tume ya uchaguzi nchini humo inasema kuwa hakuna udanganyifu na inahitaji muda ili kuhesabu kura hizo. Wapiga kura visiwani Komoro wamepitisha kwa 92.7% mabadiliko ya katiba baada ya kufanyika kwa kura ya maoni. Hii inamaanisha kuwa Rais Azali Asuman atawania tena nafasi hiyo mwaka 2021. Asuman alichaguliwa kwa mara ya katiba nafasi hiyo mwaka 2016. Asante sana bwana Jerome Akizimana. Hapa ndipo tunatamatisha taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Asante sana kututegea sikio. Asante sana mwenzangu Elia Kadogo ndiye fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuwabo. Hadi wakati mwingine.